piye piye piye. Orang ngerti. Piye piye piye piye piye piye piye. Orang baru. Piye piye piye piye piye piye piye. Orang ngerti. Rikala aku ketemu kowe, rak wes weruh. Piye piye piye piye piye piye piye. Ora baru.